मेरी मेरी मेरी नींदे है फरार तेरे संग मेरे यार तूने की जो मेरे साथ शरारत है मेरी नींदे है फरार तेरे संग मेरे यार तूने की जो मेरे साथ शरारत है Okay.